motambo ya bolingo sela nyonso na koleka semisaki pasilisinga loposonga mwana mama bebe ya dina elekise mosaka babandaka bolingo basuka na libota tobandaka bolingo tosukila songisongi ya bato sala nanu na makanisi bano Babanaka bolingo, basuka na lipota Tobanaka bolingo, tosuki na songi, songi ya bato Sala na nuna makani siba no yotobota Nani ya kabokolo Bakolaka, banga na yo ele mi banga nga itapiro. Lelo ami yo tiki ngana mawa nalilangana nanigo tinelanga moke sango ya nunu na yaya na yeo na yoki li solo na yo nansele na zaliko tambora Kubumba kaka maia miso Itapiru Saki zala kizela ya makulu Yoko monangana shabau Piske mbongo kizali zambe ya mokili Nazali komona Awa nazangi mongo, nazangi watu Itapiru Loin des yeux, près du corps, ami Est-ce que yokobo saranda Itapiru Tick. innocent ou brillant, car ainsi va la vie. Les êtres le plus cher nous quittent vite. Le bonheur se noie dans le chagrin, et la vie emmène le deuil. Nul lieu, nul recoin sur cette terre ne peut nous être un refuge, car il nous faut le quitter. Partir, toujours partir, telle est la loi suprême. Mongali. Ketumbu ya bolingo za matinda na mongi. kati ya bandoto na komo na yo na moto mosusu oko kende oko pepa kapote. Sheri na kozela yo ata na tangwa pokwa pote tozalanga na yo. Sina como nezalika que tumbu ya bolingo zapatinda na mokili. Nakacha bandoto na como na yona moto mosusu oko kende oko pepa kapote. Another man can love a woman. Yeah.

à tes ailes, enchanté de te revoir. Nada. Toringa na kilo kola toka bwana te eloko yo divorce ne mi a bolingo ikambo siliki nazali koka mwa yango soki na tunio okomise kolela lela mama okomise kolela lela ila nijile nazoba pasi ya lolango ekotelika motema na ngai mawa mawa soki okozonga te nafungo lilopango ya motema na ngai nazali se kozela yo mokolo kozoka mpe nakomitunaka soki okoki kozokelanga bolingo ekendeke yango mpe kozoka kaka zo motema na ngai okabina nani okabina nani likolo kusa oise koso ya mer titi nazoba mpasi ya lolango ekotelinga motema na ngai mawa mawa soki okozonga te nafungoli lopango ya motema na ngai nazali se kozela yo mokolo kozonga mpe nakomitunaka soki okoki kozokelanga bolingo ekendeke yango mpe kozonga kakazo motema na ngai okabina nani okabina nani Crac, craca, des babas de Cambodge, à chanter. Oh, Kazo, Kaka, Motema, oh, Kazo, Sondarata, oh, Kalaban Zambé, Nassara Mokiri, à Bato, Ize Bola, Narevi, Solange, Ize Matumona, oh, Kazo, Kaka, Motema, oh, des babas, oh, Kazo, oh, Kazo, Yata Motema, oh, Kazo, Sondana Dako, Nabongwana Banzambe, Nasala Mokili ya Bato, Izebola na Lévi Solange, Spatia Nazareta, oh, Kazo, Yata Motema, oh, Omar, Kazo, Sondana Dako. baba, de baba. De baba. Afrique, Raka et Cambodge. Si tu savais prier. Masangara koma komeleke, kaka malongola basusie. Azali mobali tata ya bana na yo, tika kosilika pesa kayetoli. Si tu savais prier, Sengara zakoba pona libota mobima. Si tu savais prier, Sengara zakoba pona libota mobima. Jean Biolo. Don't know. kota e ize na pa buena e ize matumona na sade e na peko pele sokio koko e me mabusa na pa buena e kilo mabusa na sade pa e na peko pele sokio koko. Apenas o motito oyo nzambe na mboka te yo papa yo belobi na motito oyo nzambe na mboka te dynamique bien bien. Mami, promotion 12 balles. Ya lolo. Ta maman doyé.